Taxibedrijf Fit is vernieuwd. Nu met 2 telefoonnummers nog beter bereikbaar. 022 85 112 71 en 022 84 15 40. Taxibedrijf Fit. Ziekenvervoer, rouw, trouw en kleinbusvervoer. Boven Karspel 112 71 en Venhuizen 15 40. Taxibedrijf Fit. Ze is net zo gezond als ze eruit ziet.